To głos, który słuchacze nocnych audycji w programie trzecim na pewno identyfikują bezbłędnie. Aleksandr Velianov, Ernst Holm i projekt Deine Lakaien. 19 sierpnia ukaże się nowe wydawnictwo. To będzie już 10. studyjna płyta tego duetu. Album będzie zatytułowany Crystal Palace. Cieplutka w tej chwili epka zapowiadająca tę płytę Farewell. Myślę, że za 7 dni będą dokładnie o tej porze na scenie. Zagrają na zakończenie drugiego dnia bezpośrednio po London After Midnight. To co, może jeszcze jeden z tych nowych, zapowiadających nowe wydawnictwo i na pewno niesamowity koncert za 7 dni. Where the winds don't blow. Hypnotizing me, they caught me inside of my dream, and they told me to give up my dream. These lights blind the sinner, he ignores all the tears, tears from pale eyes, and would die a crime. Says it is worth any crime. So hard to believe how you've changed. Once a calm heart, but now filled with hate. Your looks and your killing gun bring in sorrow and misery and pain, and all in the name of the sinner that turned into saint. Płyta wydana w 2014 roku. Ostatni studyjny premierowy materiał był w 1995 na krążku Pro Choice. A teraz jest już z nami od 10 czerwca nakładem Metropolis Nowa Burgesia. Zapowiedzi koncertów, część dalsza. Otóż uwaga, uwaga, drodzy Państwo, 25 lipca w Gdyni na festiwalu Globaltica będzie można usłyszeć ten głos. Kaza Mali, wokal, bębny, obręczowe i santur, Ramin Loga Tolkien, Multiout i Kaman wraz z przyjaciółmi jako Nias 25 lipca w Gdyni. To będzie na pewno nieziemski wyraz tęsknoty, bo Nias to w języku perskim oznacza właśnie tęsknotę. Kolejna zapowiedź koncertowa. Ci goście przyjadą do nas zza naszej wschodniej granicy. Thank you. Na tegorocznej edycji Wave Gothic Treffen występowali w teatrze. Ciekawe, jak sobie poradzą na dziedzińcu zamkowym. Już w piątek, najbliższy piątek, Theodor Bastard. Jak zawsze festiwalowi Castle Party towarzyszy również płyta promująca zespoły, które będzie można usłyszeć w tym roku. Taka pamiątkowa płyta. Przypominam, cały czas mogą Państwo pod adresem pełnia@polskieradio.pl pisać, dokańczać zdanie: powinnam być na Castle Party, ponieważ, i dwie najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy karnetami na ten festiwal, a nie jako pocieszeniem w tej chwili dla Państwa, dla trzech osób. Niestety tylko dla trzech będzie ta pamiątkowa płyta z edycji 2014. Wystarczy, że pod adresem pełnia@polskieradio.pl wypiszą Państwo nazwę następnego wykonawcy, którego kompozycja na tej płycie znajduje się pod znacznikiem drugim, a słuchaczom trzeciej strony księżyca ten wykonawca jest bardzo dobrze znany. Nigdy, bo ja Płyty, na których jest między innymi ten artysta, ale również Theodor Bastard, The Clinic, Patent Brigade Wolf, Alterior, The 69ers, czy chociażby Grendel, dostaną Passed Away z Turcji. Volkan Caner i Idris Akbulut. Jesteśmy szczególnie ciekawi ich występu podczas festiwalu Castle Party. Wydali do tej pory jeden album, Belirdi Gierze, co oznacza pojawiają się nocą. Jeszcze jedna propozycja Turków. Rytuał. We'll be right back. Drugi tej nocy zaszła nasza pieśń księżycowa. Grupa Lacobale w kompozycji Dreaming. Ciekawe, o czym śni Dinuś. Myślę, że DJ Luna jako dobry ojciec niejednokrotnie z nim na ten temat rozmawiał i być może uchyli nam w dzisiejszych wejściach rąbkę tajemnicy. Endeavor, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. Thank you. Halo, dobry wieczór. Witam Państwa, DJ Luna. Jeśli chodzi o sen, to Dinuś jest zajęty pakowaniem na wakacje. Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek widział go śpiącego. Ci nerwowi chirurdzy pod takim szyldem Adrian i Derek Smith rozpoczynali w roku 1976 wraz z basistą Timem Wilsonem jako zespół rockowy. Ale kiedy zakupili swój pierwszy syntezator, muzyka przez nich tworzona zmieniła się na tyle, że postanowili zmienić nazwę. I tak w roku 1982 powstał projekt Click Click. Do ich muzyki powrócimy za moment, a przed nami w studio Luna nowa płyta Autoclave 1.1. A. Tak rozpoczyna się kolejna płyta Autoclave 1.1 projektu Tony Younga. Album ten 1.1 to już 10 lat, odkąd Tony serwuje nam swoje połamane rytmy zmieszane z dark ambientem, dubem i charakterystycznymi, ekspresyjnymi partiami pianina, które stanowią znak rozpoznawczy Tonego. Kolejna propozycja z jego najnowszej płyty nosi tytuł Poczekalnia, Waiting Room. Autoclave 1.1 i nowy album tego brytyjskiego artysty. Kolejna nowa płyta w studio Luna. Jérôme Chassagnard to artysta francuski, kojarzony kiedyś z projektem Ab Ovo, ale od czasu zakończenia działalności w ramach tego zespołu wydał już 4 płyty. Najpierw pod szyldem The Prayer Tree, a później pod własnym nazwiskiem. Wspomagany przez małżonkę Pei Jung Yu, proponuje nam tym razem dosyć introspekcyjny album Inner Dialogue. Wysłuchamy propozycji Somewhere.